E z debiutanckiej płyty, zatytułowanej po prostu Bicep. Pierwszy album dotarł do top 20 brytyjskiej listy przebojów i przez magazyn Mixmag został wybrany albumem roku. Jak będzie z drugim, czas pokaże. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na bułgarski akcent, jaki pojawił się przy okazji oprowadzania po nowej płycie Bicep. Kiedy wybierałem utwory na nasze dzisiejsze spotkanie, oczywiście zadziałało skojarzenie. A po wypowiedziach Mata i Andiego przyszedł na myśl King, czyli właśnie bułgarski producent, którego teraz w ramach mieszania nowości z nieco starszymi utworami chciałbym przywołać. Tak naprawdę nazywa się Strahil Walczew i to właśnie jego muzyka potowarzyszy nam przez najbliższe kilkanaście minut. To będzie fragment jego płyty Playground oraz utwór ze smykami, tak, ze smyczkami, które sygnalizowałem na wstępie naszego dzisiejszego spotkania. Strings, a wcześniej A Taste of Metal Kinka, czyli bułgarskiego producenta, którego prezentuję w ramach zestawiania nowości z tym, co nieco starsze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie będzie przesadą, kiedy powiem, że przed nami czas z kultowym szyldem i kultowym zespołem. Działa od pierwszej połowy lat 70., a swoją nazwę zaczerpnął od słynnego klubu Cabaret Voltaire, związanego, jak Państwo wiedzą, z dadaizmem. Zespół w każdym razie został założony przez Stefana Malindera, Richarda Kirka i Chrisa Woodsona. Dziś z trójki pozostał Richard Kirk, który pod słynnym szyldem w listopadzie ubiegłego roku opublikował album Shadow of Fear. Podczas dzisiejszego spotkania chcę przywołać trzy fragmenty tego wydawnictwa, zaczynając od genialnego singla The Power of Their Knowledge, singla, który promował album. Thank you. Za każdym razem, kiedy słucham nowej płyty Cabaret Voltaire, mam wrażenie, że czas się zatrzymał, a industrialny, często zardzewiały sznyt cały czas ma się doskonale, co oznacza, że muzyczne eksperymenty Cabaret Voltaire wciąż warte są uwagi, zwłaszcza, że tak bardzo i tak mocno wpisały się w historię muzyki elektronicznej. Be Free to kolejny utwór z tego albumu, utwór, który otwiera płytę Shadow of Fear. Po nim jakże charakterystyczna zbitka dwóch słów. Universal Energy. Nie, ale nie będziemy słuchać disco, a wyjątkowo interesującego utworu, bazującego na bardzo, bardzo ciekawym bicie. I did it. I killed it. By mistake.

W potrójnym paśmie kabaret Voltaire i fragmenty najnowszej płyty Shadow of Fear, opublikowanej w listopadzie ubiegłego roku. Usłyszeliśmy Universal Energy, przed nim Be Free i na samym wstępie singiel promujący całe wydawnictwo, zatytułowany The Power of the Your Knowledge. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak być może Państwo już nieraz poczuli, w trakcie naszych radiowych spotkań często działam na zasadzie przeróżnych skojarzeń. Tym, które przyczepiło mi się do głowy tym razem, no właśnie, jest kabaret. Z tym, że nie Voltaire, a Contemporaine, czyli francuski kwintet, który w 2014 roku wspólnie z Shutterfly podjął się próby interpretacji muzyki Terry Riley'a. Wchodzimy zatem w przestrzeń wybitnych kompozytorów. Desert of Eyes, czyli Shadowfly w połączeniu, duet Shadowfly w połączeniu z kwintetem Cabaret Contemporain w utworze Terry Relaya. Muzyczna hybryda polegająca na przepisaniu muzyki minimalisty na język muzyki elektronicznej. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i również transkrypcją mówię dziś do usłyszenia, a to za sprawą kompozycji Brand Brauer Freak Ensemble i utworu Mike Horizon pochodzącego z płyty Mr. Machine. Życzę dobrej nocy, kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you.